rap traktuję jak rozrywkę, traktuję jako misję. Choć wiem, że mógłbym na to co tydzień wyrywać cipkę, ale mam zasadę na piedestale wartości bronię. Jedyny małolat, co przywraca wiarę nowej szkole. Latam po mieście pełen zajawy, bas gram ściany. Świat za mały na me plany. Jestem tak paskudnie prawdziwy, że skurwysyny stojąc przy mnie czują się na niby. Żeby żyć, żeby mnie nie zjadły te nerwy, musiałem zrozumieć, że nie muszę być najlepszy, bo 9-5 jest zły w chuj jak Joey. Army też stuką, że jestem wyjątkowy, ziomy. Wiedzą kto czuje się w tej roli, w momencie gdy tamte miernoty jak słabi aktorzy. Wkurwiam jak COVID, lubię się nie zgodzić, bo mój ryj się nie zamyka jak monopolowy. Twój styl to kpina bez wjazdu do tej gry. Stałem w kolejce po flow, ty na regulację brwi. Kto na melanżu najszerszy krok? Kto zawieszony w jednej z epok? Kto najgorsze powie ci wprost? Kto robi pierdolone hip do hop? Kto na melanżu najszerszy krok? Kto zawieszony w jednej z epok? Kto najgorsze powie ci wprost? Kto robi pierdolone hip do hop? Jest nieźle, stawiam tekle wszystkim. Siąki sztuki sprzed chwili ci z ostatniej bibki. Nie pamiętam żadnych ksywki, a umówili na nagrywki. Propsy za free, którego nie pamiętam. Spotkasz mnie tam gdzieś fit nad Wisłą w cyferach z głośnikiem JBL-a albo a cappella. Kręcę melanż spod baru, co mnie zabierać. Kończy się na lewak, na afterach desant. Oni w klubach, w barach, ja na bulwarach lub w rapu o parach, studyjny barach jak Obama. Ty dalej bez ryzyka, ja salwy szampana. Rap unika, co unika czasem grama, bo mu odpierdala, ale stymulacja ważna. Dramat dziś propsuje nawet moja mama. Kiedyś roller coaster, dziś jestem na prostej. Mili za czarną owcę, gdy czułem się osłem. Kto na melanżu najszerszy krok? Kto zawieszony w jednej z epok? Kto najgorsze powie ci wprost? Kto robi pierdolone hip do hop? Kto na melanżu najszerszy krok? Kto zawieszony w jednej z epok? Kto najgorsze powie ci wprost? Kto robi pierdolone hip do hop? Powiedz na osiągnął, że to towar nie da macie. Mike i adapter, klub, lepo. To jest hip-hop, który jest na najbliższy. Mam to przed oczami ciągle jak te starsze. Rap nigdy nie zniknie, a on żyje na potach. Po co się skupiasz na drobnych niuansach? Poziom adrenalin, pewnie lamusom to przestanie się opłacać. Yeah.